I del Facebook a una altra xarxa social, perquè amb moltíssima atenció us volem presentar el primer equip de futbol nascut gràcies a les xarxes socials, concretament mitjançant el Twitter. És el Tweet United i, malgrat aquest nom, és un equip català. Oh, oh. Sergi García, bon dia. Hola, bon dia. El Sergi García, ho estic dient amb una arroba al davant, que consti, perquè consti que estic donant el teu nom de com es diu això, el que tuiteja de Twitter, no? Sí, bueno, som tuiteros, sí. Els tuiteros, això. En Sergi García és un dels capitans del Tweet United Football Club, no? Sí, senyor, junt amb Oriol Colomines, que també és cofundador, ens hem dit així. No? Bueno, i això com ho feu, això, Sergi? Com sorgeix la idea? M'imagino que d'una anada d'olla via Twitter, no? No, millor encara. És a dir, nosaltres quedàvem per anar al Mercat de Música Viva de Vic. Sí. Aleshores, via Twitter, com no, amb una de les nostres quedades habituals. Sí. Aleshores, doncs, pujant amb el cotxe cap a Vic, l'Oriol Colomines i jo, vam tenir una anada d'olla i vam decidir, doncs, escolta, què, fem un equip de Twitter a veure quanta gent s'apuntaria. Vam fer un tuit de prova i la sorpresa va ser que van haver-hi, 10 tuiteros que van dir, vinga, va, doncs fem el primer equip de Twitter català, no? O sigui, que vau fer una plantilla ja de primeres. Sí. Nosaltres a lo gran, el Tweet United no s'està per romansos. No, molt bé, perquè després diguin que la gent que està enxufada a l'ordinador no fa esport. No, això és una... No, o sigui, no tots els que estem davant de l'ordinador som els típics nerds amb les ulleres de pasta, eh? Que no? No. Això està clar. Bé, de fet, ja, el Tweet United ha anat avançant amb la poca vida que tenim i ja fins i tot hi ha marques que han confiat en nosaltres, eh? No fotis. Sí, Betfair.com, per exemple, ens va dir, escolta, ens agrada molt la vostra iniciativa, us donem les equipacions, i sí, ens ha donat totes les equipacions complertes, fins i tot la del porter, és a dir que... O sigui que només amb una mica de, diguéssim, cada moviment via Twitter ja teniu l'equiparro muntat i patrocinador? Sí, equiparro muntat, patrocinador, i a sobre una afició espectacular que no deixa de tuitejar amb el hashtag TweetUTD, que és Tweet United. Escolta, el que no em puc creure és això que he llegit al Twitter també, que teniu un president d'honor, un tuitaire, no. Sí, senyor. Sí, no, el president del Parlament no pot ser el president del Tweet United. Sí, és més, us donaré un petit abans, no? Vam estar als Premis Blog l'altre dia. I ens els vam trobar cara a cara. Divendres, no, a Mataró? Sí, divendres. Mm. I ens els vam trobar cara a cara i vam dir, bueno, l'esperem a que vingui vostè a algun partit. I ens va dir... Potser fins i tot m'animo a jugar, No fotis. Sí. M'estàs dient que esteu negociant el mercat d'hivern amb el president del Parlament perquè jugui al Tweet United? Sí, bueno, la directiva, que és el Ferran BDN... clar, és que tenim president i tot, eh? Ja, ho estic veient, és flipant. No, tenim una infraestructura brutal, ara només queda guanyar, que això és el més difícil. Bueno, això és secundari. Ara, per exemple, també us aniria bé que tinguéssiu un himne, del club. Sí, senyor, l'estem treballant també amb això. Sí, esteu treballant... Francesc Canosa, que és un poeta de Lleida, el coneixem. Molt famós. Sí. Fa uns haikus espectaculars i el vam plantejar per tal que fes l'himne i crec que ha acceptat. Estem esperant aquesta gran obra d'art. Escolta, veig que el Twitter funciona molt, eh? Sí. És una passada. Sí, hi ha moltes iniciatives. Per exemple, el hashtag Porra Barça va començar... com rei, i la gent l'està utilitzant moltíssim. Esperem que dintre de poc hi hagi una porra Tweet United. I no sé. Jo estic intentant posar de moda un hashtag també, però no me'n surto. Jo, dintre de la part informativa del programa, a les 8:50, sempre vaig a mirar el Twitter, o anem a mirar el Twitter, del conseller, de Joaquim Nadal, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que s'acostuma a despertar molt poètic i escriu d'una manera molt poètica. Llavors he fet el hashtag Despertar Nadalenc. Però, tio, no triomfo, eh? Bueno, potser pel desembre potser triomfaràs més. Ja, és veritat, potser el desembre sí. Però de moment em conformaré amb retuitejar els vostres tuits i de parlar d'iniciatives interessants com la vostra. Sergi García, qui vulgui seguir-vos, evidentment al Twitter, però si no també teniu la web tweetutd.united.com, no? Sí. Bueno, nosaltres vam comprar el domini i, mira, de moment aspirem a ser un blog que la gent entri per veure que l'humor... l'esport i l'online poden anar... Tot és compatible, no? Tot és compatible. El que sí que esperem, Albert, és que vinguis a algun partit. Perdó, que vingui a algun partit, però suposo que no com a públic. No, tu vols jugar, tu ets les portes obertes. Quants partits has jugat, Sergi? Doncs de moment hem jugat un partit amistós. I com ha anat? Era la primera vegada que jugaven junts, la forma física tampoc era l'òptima, sí? Estàvem de pretemporada i vam perdre 7-2. 7-2? Vale, o sigui, necessiteu un Iniesta. Sí. Vale, doncs ja l'has trobat, eh? Perfecte, sí. Comptem amb tu. Perfecte, doncs ens veiem a la gespa, eh?